50 languages. 8. 8. Kellaajad. Kellaajad. Vabandage. Vabandage. Kui palju kell on, palun? Kui palju kell on, palun? Suur tänu. Suur tänu. Kell on 1. Kell on 1. Kell on 2. Kell on 2. Kell on 3. Kell on 3. Kell on 4. Kell on 4. Kell on 5. Kell on 5. Kell on 6. Kell on 6. Kell on 7. Kell on 7. Kell on 8. Kell on 8. Kell on 9. Kell on 9. Kell on 10. Kell on 10. Kell on 11. Kell on 11. Kell on 12. Kell on 12. Ühes minutis on 60 sekundit. Ühes minutis on 60 sekundit. Ühes tunnis on 60 minutit. Ühes tunnis on 60 minutit. Ühes päevas on 24 tundi. Ühes päevas on 24 tundi.